Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych. Polskie Radio.pl. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Prokuratura wojskowa ostatecznie zapewnia, eksplozji w Tupolewie, który rozbił się pod Smoleńskiem, nie było. Macierewicz twierdzi nadal, że były, i to dwie. Bruksela liczy na mądre działania w Budapeszcie po kolejnym wyborczym zwycięstwie partii Viktora Orbana. Wśród nominowanych są Polacy. Wieczorem w Londynie operowa gala. To chyba właściwy moment na przeprosiny, mówi premier Donald Tusk po ostatecznym oświadczeniu prokuratury wojskowej, że nie było eksplozji w Tupolewie, który rozbił się pod Smoleńskiem. Przeprosiny miałyby paść ze strony tych, którzy na spekulacjach i insynuacjach wokół katastrofy smoleńskiej budowali projekty polityczne. Bo takie psychospołeczne szkody, jakie z tego tytułu Polacy ponieśli, będą bardzo trudne do odrobienia i to przez lata pewnie będziemy leczyli te rany, które spowodowane były nie tylko samą katastrofą, ale także tymi bardzo ostrymi, bardzo zdecydowanymi i zupełnie niezgodnymi z prawdziwym przebiegiem zdarzeń opiniami. Prokuratura wojskowa otrzymała ekspertyzy, które wykluczają tezę o zamachu. Wiarygodność dowodów podważa jednak wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Mówi, że na pokładzie samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem, doszło do co najmniej dwóch eksplozji. Eksperci na zlecenie prokuratury przebadali ponad 700 próbek pochodzących z samolotu, gleby w Smoleńsku, a nawet ekshumowanych ciał ofiar katastrofy. Przebadano wraki brzozo, którą skrzydłem miał zawadzić samolot. Z wydanych opinii wynika, że na pokładzie samolotu Tu-154M numer 101 nie doszło do wybuchu materiałów wybuchowych. Mówi prokurator Ireneusz Szelong, szef zespołu parlamentarnego Antoni Macierewicz ma jednak swoją wersję wydarzeń i swoje ekspertyzy. Z pewnością zostały zidentyfikowane dwie eksplozje. Na dowód tej tezy pokazuje m.in. zdjęcia prezydenckiej salonki, która miała zostać rozerwana przez eksplozję. Drugi wybuch miał według Macierewicza rozsadzić skrzydło. Ekspertyzy przedstawione przez prokuratorów uznaje za niewiarygodne. Mamy do czynienia z ekspertyzą po pierwsze niewiarygodną, ale niestety problem jest głębszy. Istnieje domniemanie, że mogło dojść do fałszerstwa materiału dowodowego. Prokuratura wojskowa badająca katastrofę smoleńską przedłużyła śledztwo o kolejne pół roku. Zdaniem Antoniego Macierewicza nie ma czego przedłużać. Całe trzeba by zacząć od początku. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso mówi wprost. Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wstąpienie do Unii Europejskiej ani dziś, ani w bliskiej przyszłości. W wywiadzie dla dziennika Berliner Zeitung przyznaje również, że Unia Europejska także nie jest nastawiona na przyjęcie takiego kraju jak Ukraina. Szef Komisji Europejskiej przypomina, że Bruksela zaproponowała Kijowowi bliską współpracę w formie umowy stowarzyszeniowej. Polityczne stowarzyszenie zostało podpisane. Jest też 11 miliardów euro pomocy finansowej dla Kijowa. Były szef ukraińskiej dyplomacji Petro Poroszenko, który według sondażu uchodzi za faworyta majowych wyborów prezydenckich, powiedział w zeszłym tygodniu, że jego kraj może przystąpić do Unii Europejskiej dopiero w 2025 roku. Jutro o 9 zbiera się w Warszawie Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta. Będzie mowa właśnie o Ukrainie. Po kolejnym zwycięstwie partii premiera Viktora Orbana na Węgrzech, Bruksela liczy na mądre działania w Budapeszcie i wspieranie procesu unijnej integracji. Podczas jego pierwszej kadencji na czele rządu unijno-węgierskie relacje nie układały się najlepiej. Gratulacje partii Fidesz i jej przywódcy złożyli zarówno szef Komisji Europejskiej José Barroso, jak i parlamentu Martin Schulz. Ten ostatni życzył premierowi mądrego wykorzystania nowego mandatu, by nie zawieść pokładanego w nim zaufanie ze strony obywateli oraz by sprostać europejskim zobowiązaniom Węgier. W podobnym tonie wypowiadał się Barroso podczas rozmowy telefonicznej z Viktorem Orbanem. Jej szczegóły przytoczyła rzeczniczka komisji Pia Achrenkilde Hansen. Liczymy na zaangażowanie Węgier w utrzymanie wspólnego kursu na rzecz europejskiej integracji. Między Brukselą a Budapesztem w ostatnich latach nie brakowało napięć. W 2012 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom za łamanie unijnego prawa. Chodziło m.in. o ograniczenie niezależności banku centralnego czy obniżenie wieku emerytalnego sędziów. Te kwestie kwestię udało się już rozwiązać. Pozostała jednak inna, otwarta sprawa. Dotyczy ona ograniczenia niezależności Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, powiedziała rzeczniczka Komisji do Spraw Sprawiedliwości Mina Andrejewa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze dziś w Londynie gala operowych Oscarów. Wśród nominowanych są Polacy. Poprzednim dyrygentem roku został dyrektor artystyczny Opery Królewskiej Covent Garden w Londynie Antonio Papano. Dwie nagrody dla śpiewaka i ulubieńca publiczności dostał jednego wieczoru tenor Jonas Kaufmann. Za najlepszą śpiewaczkę uznano Szwedkę Ninę Stemme. Nagrodę festiwalową otrzymał Salzburg, churalną opera z Kapsztadu. Było to więc od początku przedsięwzięcie na skalę globalną. W tym roku nagrody przyznane zostaną w 21 kategoriach. Wśród nominowanych kandydatów jest już po raz drugi Krzysztof Warlikowski. Tym razem za reżyserię Kobiety bez cienia Richarda Straussa, wystawionej w Monachium. W kategorii premiery światowej nominację otrzymał warszawski spektakl opery Kucja Zacherpa Pawła Szymańskiego. Wśród polskich solistów wysuniętych do Opera Awards są tenor Piotr Beczała i baryton Andrzej Dober. Beczała był już w zeszłym roku w gronie nominowanych do nagrody dla najlepszego solisty. W tym roku znalazł się wśród kandydatów do nagrody publiczności. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I tym muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. PGE z Grabełchatów i Jastrzębski Węgiel walczą o awans do finału Plus Ligi. Dziś oglądamy mecz numer 2 w rywalizacji półfinałowej. Pierwszy set PGE z Grabełchatów wygrała 25-23, drugi 25-20. Za chwilę początek trzeciej partii. Przypominam, że wczoraj pierwsze spotkanie półfinałowe wygrała Skra, a gra toczy się do trzech zwycięstw. W piłkarskiej ekstraklasie trwa ostatni mecz 29. kolejki. Ruch Chorzów walczy z Koroną Kielce i prowadzi 1-0. Mamy początek drugiej połowy. Jagiellonia Białystok, która w tej kolejce 1-6 przegrała z Lechem, zmieniła trenera. Z klubu odszedł Piotr Stokowiec, na jego miejsce wrócił Michał Probierz, który pracował z Jagą kilka lat temu. W ekstraklasie koszykarek Artego Bydgoszcz przegrało 55-79 z CCC Polkowice w czwartym meczu półfinałowym. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 2-2, piąty decydujący mecz w sobotę. Joanna Łochowska zajęła czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 58 kg. Nasza zawodniczka w dwuboju uzyskała 203 kg, zwyciężyła Rosjanka Jelena Szadrina. Druga reprezentantka Polski, Agata Grzegorek, uzyskała 185 kg i zajęła 10. pozycję. Michał Kwiatkowski dobrze zaczął rywalizację w wyścigu dookoła kraju Basków. Nasz kolarz zajął trzecie miejsce. Pierwszy etap wygrał Alberto Contador. Hiszpan objął prowadzenie w całym wyścigu. Kwiatkowskiego i Contadora rozdzielił Alejandro Valverde. 85. miejsce zajął dzisiaj Michał Gołaś. Dwie godziny temu mówiłam o wypadku naszego motocyklisty Kuby Przygońskiego podczas Abu Dhabi Desert Challenge. Ze wstępnej diagnozy lekarskiej wynika, że Przygoński ma złamanie kompresyjne trzech kręgów oraz zwichnięty łokieć. Urazy nie wymagają operacji. Wkrótce Kuba wróci do Polski, gdzie będzie kontynuował leczenie. W drugim dniu rywalizacji podczas Abu Dhabi Desert Challenge Rafał Sonik przyjechał na metę z najlepszym czasem. Marek Dąbrowski z Jackiem Czachorem podobnie zajęli drugie miejsce, a Adam Małysz z Rafałem Martonem wywalczyli czwartą lokatę i przesunęli się na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej, czyli tuż za Dąbrowskiego. Wieczorem i w nocy deszczowo na północy, na Pomorzu Zachodnim nawet burzowo. Temperatura od 6 stopni na Podkarpaciu do 9 w centrum i do 10 na zachodzie. Jutro w całym kraju sporo chmur i opadów deszczu. Bez burz tylko na południowym wschodzie, a poza tym może się zdarzyć. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 15 stopni na północy do 22 maksymalnie na południu. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej, 8,5 minuty po 19. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieryk i Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu za listy, za telefony i do usłyszenia do jutra. A na stanowisku nadawczym ogólnopolskim Grzegorz Hoffman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zostawić czy wyłączyć? Wyłączyć, proszę. Siatkówka, nieinteresanta. Nie dziś. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy. Nowy jest bezpieczniejszy. Nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever.

Cloud Nothings. Przywitałem się dzisiaj z Państwem utworem No Thoughts z najnowszego, trzeciego albumu tej amerykańskiej formacji Here and Nowhere Else. Nie zwalniają tempa, o czym zresztą mogli się Państwo przekonać, przynajmniej niektórzy z Państwa, ci, którzy byli w roku ubiegłym na OFF Festiwalu w Katowicach. Świetny koncert na głównej scenie. No i ta nowa płyta przynosi niewiele muzyki, ale zagranej bardzo energicznie i żwawo, to tak najogólniej rzecz ujmując, natomiast no, jest tam troszeczkę agresji, ale takiej, powiedziałbym, niegroźnej agresji, może nie tyle agresji, ile werwy, szybkości i przy okazji całkiem niezłych tekstów, no i Dylan Boldy również w dobrej formie wokalnej. Po płycie Attack on Memory kolejna dobra płyta Here and Nowhere Else. Jeszcze może dosyć istotna też informacja a propos producenta. O ile Attack on Memory wyprodukował Steve Albini, to tutaj pomagał Dylanowi kolegom John Congleton. Teoretycznie mniej znany producent, ale tylko teoretycznie, dlatego że w ostatnich latach no, współpracował już naprawdę z bardzo wieloma artystami, to z różnych rejonów stylistycznych. The Walkman, Bill Callahan, Swans, David Byrne, The New Pornographers, Locke. No, te nazwy mówią wiele fanom muzyki. John Congleton oczywiście oprócz tego też grał w grupie The Paper Chase, no ale już w ostatnich latach głównie zajęcia producenckie. To tyle, jeśli chodzi o słowo. Z płyty Here and Nowhere Else kolejny utwór nosi tytuł Just See Fear. Bartek jeszcze słusznie zauważył, że John Congleton produkował również drugą płytę bydgoskiej formacji George Dorn Screams. Cloud Nothing za nami z najnowszego albumu wydanego w kwietniu, Here and Nowhere Else. Trzecia płyta w dyskografii tego amerykańskiego zespołu, a teraz już jesteśmy połączeni z dyrektorem OFF Festiwalu. Halo? Dobry wieczór, witaj Grzegorzu. Dobry witam wieczór. Też wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór, witamy cię bardzo serdecznie. No i oddaję ci głos. Cloud Nothing przed chwilą, to zespół, który w ubiegłym roku gościł na naszych scenach. Fajnie, że wracają nową płytą. A ja dzisiaj mam kolejną garść informacji dotyczącą nowych artystów festiwalu. Dzisiaj nie kuratorzy, nie całe sceny, bo ATP i SAP pobiegł już za nami, ale garść kilku niezwykłych nazwisk, nazw od takich, o których dowiecie się prawdopodobnie po raz pierwszy, po takich, których znacie już od wielu lat, czyli od młodych po legendy. Zacznę od tych mniej znanych. Na OFF Festiwalu pojawi się w tym roku nowy nabytek znowu Sub Popu. Mam słabość do tej wytwórni. Koleś nazywa się Lee Baines. Jest to człowiek pochodzący z Alabamy i wraz z zespołem gra muzykę inspirowaną Southern Rockiem, czyli coś dla miłośników Driveway Truckers. To będzie bardzo specyficzny koncert, bardzo specyficzna muzyka, płyta, którą Lee Baines właśnie wydał i którą promuje Sub Pop. To naprawdę rzecz dla miłośników takiego bardzo, bardzo typowo amerykańskiego grania z południa. Kolejna formacja to już coś, co może zachwycić fanów Fucked Up albo Meca, a może nawet też i Cloud Nothings. Formacja nazywa się Cerebral Palsy. Zespół, który gra coś na pograniczu metalu, punk rocka, hardcore'u. Przed nimi nowa płyta, za chwilę nowa płyta, którą produkuje Dave Sitek. Zespół na pewno koniecznie do zobaczenia na żywo. Z Hiszpanii przyjedzie DJ, producent Pional, który jest do tej pory był znany jako współpracownik Jonathana Labota, zresztą obydwóch wydaje wytwórnia Young Talks. Zespół, który supportował na czasie XX. Czy producent, który supportował XX. Pional zastąpi niestety Jacques'a Greena, który z powodów zawodowych odwołał i logistycznych odwołał koncert na OFF-ie. Zastąpi go Pional. Kolejna formacja, na pewno znana wszystkim miłośnikom garażowego rocka. Coś, co łączy w sobie legendarnych Sonics z Rolling Stonesami. Formacja nazywa się Blacklist, posiadająca w Polsce bardzo wielu fanów po raz pierwszy w naszym kraju na OFF Festiwalu. Z Walii zespół Los Campesinos, który jest kilka miesięcy po wydaniu świetnej płyty pod tytułem No Blues. Ostatniej i najbardziej dojrzałej w historii tej formacji. Legendarna postać, kolejny artysta na naszej scenie to Amerykanin Gary Wilson wraz z zespołem, który nazywa się Blind Dates. Gary Wilson, Blind Dates. Postać znana miłośnikom muzyki alternatywnej, zwłaszcza tym, którzy już szperają w historii. Człowiek, którego można trochę porównać do jego historię, można trochę porównać do historii Washington Bunyan, czy na przykład Sugarmana, którzy nagrali coś bardzo wpływowego, coś bardzo niesamowitego, po czym na wiele, wiele, wiele lat zniknęli ze sceny i wrócili kierowani jakby taką siłą przyznawania się do inspiracji jakby ich płytami młodych artystów. W tym wypadku takim artystą był Beck, który Gary'ego Wilsona uwielbiał. Gary Wilson wiele lat temu nagrał płytę, która nazywała się You Think You Really Know Me. W ostatnich latach wrócił na scenę i znowu ten bardzo ekstrawagancki performer zachwyca publiczność na całym świecie w tym roku na OFF Festiwalu. No i zespół chyba z tego zestawu najbardziej znany zespół pochodzący z Niemiec, tuż po wydaniu świetnej płyty pod tytułem Close to the Glass, No Twist. Ich chyba jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. A więc w tym pierwszym secie, bo będziemy mieć jeszcze jedno wejście, prawda? Tak, zgadza się. Powtórzę. The No Twist, Gary Wilson and the Blind Date, Los Campesinos, Black Lips, Pional, Cerebral Belly, Lee Baines. To oni, którzy w tym roku pojawią się na festiwalu, a jeszcze co do jednego tego naszego dzisiaj najważniejszego artysty wrócimy chyba po jakimś czasie, za chwileczkę. Za chwileczkę, ale najpierw posłuchajmy fragmentu tej chyba najbardziej legendarnej, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale tej najbardziej chyba pamiętnej płyty z dyskografii grupy The No Twist, Neon Golden. Zespół The No Twist z płyty Neon Golden sprzed lat. Wracamy do Artura Rojka. No, został nam jeszcze jeden artysta, właściwie jeszcze jeden zespół do przedstawienia dziś. No tak, no myślę, że na tę formację wielu fanów gitarowej muzyki czekało bardzo długo. Zespół legendarny o niesamowitym wpływie na kształt muzyki alternatywnej na całym świecie. Myślę, że tym, czym Pixies jest dla sceny amerykańskiej, to tym ten zespół jest dla sceny brytyjskiej i też jednocześnie daleko wykraczającą poza nią. No, w zasadzie mógłbym powiedzieć, że marzenia się spełniają. To nie będzie koniec marzeń, to będzie jeden z kilku takich sentymentalnych, znaczy jedna z dwóch jeszcze sentymentalnych podróży, które będą miały miejsce w tym roku na OFF festiwalu. Ale może zanim jeszcze powiemy, kto to, to posłuchajmy ich muzyki. Tak, niech przedstawią się sami. Zastanawiałem się, jaki utwór wybrać. No, można by dokonać wielu różnych wyborów, ale uznałem, że akurat ten utwór jest kwintesencją tego, z czym ten zespół kojarzymy. Jesus and Mary Chain. Never Understand z debiutanckiej płyty, tej chyba najsłynniejszej w całym dorobku zespołu Psycho Candy, rok 1985. Tak jak powiedziałeś, marzenia się spełniają. Myślę, że to było marzenie wielu fanów muzyki alternatywnej w Polsce, w tym również słuchaczy Trójki i audycji GH+. No i twoje i moje. Tak, to prawda. To prawda. Nas obu również. No, dzisiejszy zestaw, no, bardzo ci dziękuję w imieniu słuchaczy swoim za dzisiejszy zestaw i nie wątpię, że kolejny, który przedstawisz za parę tygodni nie będzie gorszy, nie będzie słabszy. Chociaż... Obiecuję, że nie. Chociaż dziś naprawdę było nieźle. Arturze, dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. The Jesus and Mary Chain za chwilę raz jeszcze, tym razem z płyty późniejszej o 9 lat, Stoned and Dethroned, rok 94, w tym roku mija 20 lat od premiery tego albumu, no słabszego od debiutu, no ale od debiutu wszystkie pozostałe płyty grupy The Jesus and Mary Chain były jednak trochę słabsze, no ale o to wcale nie trudno akurat w tym przypadku. Come on! Get ahead of them, but we don't have time. To już amerykański zespół Howler. Druga płyta zatytułowana World of Joy. Podobna garażowa muzyka do tej, którą poznaliśmy przed paroma laty z płyty debiutanckiej. Nadal postacią pierwszoplanową w grupie jest gitarzysta, wokalista, autor muzyki i tekstów, nie całej muzyki, bo komponują również inni członkowie zespołu, ale Jordan chyba ma najlżejszą rękę i spod jego ręki wychodzą te najbardziej udane melodie w dorobku grupy Howler. Yacht Boys to utwór, który już za nami, a teraz Don't Wanna.